Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 dzień maja, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim mała Małopolska, wieś, w której premier Szydło mówiła o wspieraniu nie tylko dużych inwestycji, w wizycie Trumpa w Europie i o tym, jak komunistyczna partia Chin zabiega o młodych. Przecieszyn, mała wieś w małopolskich Brzeszczach, to tu dzięki wsparciu resortu sportu powstało wielofunkcyjne boisko. Możliwości wiele, można na nim grać w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę czy tenisa. Jest też siłownia pod chmurką. Chodzi o to, jak mówiła szefowa rządu, by wspierać nie tylko duże inwestycje sportowe. Obiekty sportowe, które w małych społecznościach mają służyć rozwojowi nie tylko kultury fizycznej, nie tylko sportowi, nie tylko temu, żeby można było na nich organizować imprezy lokalne, ale mają być po prostu takim miejscem, w którym spotyka się młodzież, spotykają się dzieci, spotykają się dorośli, przychodzą tu i są właśnie razem. Budowa boiska kosztowała 155 tysięcy złotych, a w połowie inwestycja została sfinansowana przez resort sportu. Nie wiadomo, gdzie będzie nocował, wiadomo na pewno, że nie w hotelu, który wybrał Barack Obama podczas swojej ostatniej wizyty w Brukseli. Donald Trump w środowy wieczór przyleci do Europy, dokładnie do Brukseli. W czwartek będzie rozmawiać z liderami unijnych instytucji. Kilka godzin spędzi na szczycie NATO, później odleci na Sycylię na spotkanie grupy G7. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Donald Trump spędzi noc w pilnie strzeżonej amerykańskiej ambasadzie. O 10:00 prezydent spotka się z przewodniczącymi Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Rozmowy mają potrwać godzinę. W programie nie jest przewidziana konferencja prasowa. Nie ma też na razie informacji o konferencji prezydenta USA po szczycie NATO. W kwaterze głównej zaplanowano jedną sesję roboczą i wspólną kolację. Z doniesień prasowych wynika, że przywódcom sojuszu powiedziano, by przygotowali bardzo krótkie oświadczenia od 2 do 4 minut i by mówili w sposób interesujący, żeby nie odstraszyć prezydenta USA suchymi i szczegółowymi przemówieniami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rysownik Andrzej Krauze, jego brat, reżyser Antoni Krauze, uhonorowani nagrodą imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński mówił, że wobec tego drugiego poczuwa się do osobistej wdzięczności. To jest wdzięczność za film, za Smoleńsk, za przełamanie tego niebywałego oporu, za to, że się zdecydował i że pokazał prawdę. Pokazał ją znakomicie, właśnie syntetycznie. Uroczystość odbyła się podczas Kongresu Polska Wielki Projekt w Warszawie. Komunistyczna partia Chin walczy o młodych zwolenników. Sposobem na dotarcie do młodego pokolenia ma być szereg ułatwień w zdobywaniu edukacji, pracy, prowadzenia interesów. Pekin stara się zyskać przychylność młodych po tym, jak w Hongkongu i na Tajwanie doszło do masowych ulicznych protestów. Zdaniem części informatyków, wirus, który w zeszłym tygodniu zainfekował kilkaset tysięcy komputerów na całym świecie, rozprzestrzeniał się wyjątkowo łatwo. Rozsyłany był nie tylko przez e-maile, ale też dzięki wewnętrznym sieciom komputerowym. Przykładem była brytyjska służba zdrowia. Według szacunków ucierpiała 1/5 publicznych szpitali i przychodni. Cyberprzestępcy blokowali dane i domagali się okupu za ich ponowne udostępnienie. Eksperci przypominali, że jedna z najważniejszych metod obrony to instalowanie nowych systemów operacyjnych, bo te przestarzałe, na przykład Windows XP, nie zapewniają już nawet podstawowej ochrony. Ale informatyk dr Steven Murdoch z londyńskiego Uniwersytetu UCL mówi, że sprawa nie jest taka prosta. Urządzenia takie jak skanery do rezonansu magnetycznego mogą mieć wyraźne instrukcje od producenta, na przykład, że taka maszyna będzie działać tylko w systemie Windows XP. A zatem, jak dodaje dr Murdoch, jeśli ktoś na własną rękę wprowadzi jakieś zmiany, to nie ma gwarancji, że taki skaner w ogóle da się uruchomić. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Tyle teraz. Kolejny serwis Trójki za godzinę. Serwis sportowy Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie trwa 35. kolejka. O ile większość meczów toczy się o najwyższą stawkę, to w spotkaniu Wisły Płock z Zagłębiem Lubin nic nikomu poważnego nie grozi. Obie drużyny są pewne utrzymania i walczą o pierwsze miejsce w grupie spadkowej. Miedziowi prowadzą w Płocku 2-1. Sobotnia gorączka dotyczyć będzie meczu, który rozpocznie się o 18:00. Drużyny Piasta Gliwice i Górnika Łęczna wciąż walczą o utrzymanie. O utrzymanie europejskie puchary i koronę Króla Strzelców biją się w Niemczech. Tam to już ostatnia kolejka. kolejka Bundesligi. Mistrza znamy, to Bayern Monachium, wicemistrza też to Lipsk. Te dwie drużyny mają zapewniony udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Bezpośredni awans daje także trzecie miejsce. O nie walczą Borussia Dortmund i Hoffenheim. W walce o armatkę, którą otrzyma najlepszy strzelec rozgrywek w grze, jest już tylko dwóch zawodników. Robert Lewandowski, który ma 30 goli na koncie, i Pierre-Emerick Aubameyang, który dzisiaj już raz trafił i zrównał się z Polakiem pod względem liczby strzelonych bramek. Czekamy na odpowiedź Roberta. Trzy drużyny, Augsburg, Wolfsburg i Hamburg, zagrożone są grą w barażach o utrzymanie. Jak na razie na trzecim miejscu od końca znajduje się Hamburg, który remisuje z Wolfsburgiem. W drużynie Wilków gra Jakub Błaszczykowski. Rafał Majka walczy za to zwycięstwo w kolarskim wyścigu dookoła Kalifornii. Dziś Polak stracił koszulkę lidera. Stało się to podczas jazdy indywidualnej na czas. Najszybszy był Brytyjczyk Dibben. Majka stracił 59 sekund i był 22. W klasyfikacji generalnej prowadzi Nowozelandczyk Bennett, który o 35 sekund wyprzedza Majkę dziś w nocy ostatni etap. W Giro d'Italia 14 etap zakończył się właśnie przed chwilą. Wygrał Holender Tom Dumoulin i pozostaje liderem. We Włoszech kolarzy w Giro, a tenisiści w Rzymie w turnieju Internazionale d'Italia. Do półfinału awansował Novak Djokovic. Wczoraj mecz Serba z Argentyńczykiem Del Potro przerwał deszcz i pioruny. Dziś udało się dokończyć 6-1 i 6-4 i Djoko już dziś w półfinale zagra z Austriakiem Thiemem. O finał walczą właśnie teraz. Niemiec Zverev z Amerykaninem Isnerem jest 1-1 w setach. W sportach motorowych dziś rajdy w Portugalii i MotoGP we Francji. W rajdzie Portugalii po 13 OS-ach prowadzi Francuz Sébastien Ogier, a na torze Le Mans odbyły się kwalifikacje przed kolejną rundą motocyklowych Mistrzostw Świata. Pole position dla Hiszpana Mavericka Vinalesa. W pierwszej linii staną także Włoch Valentino Rossi i ku uciesze francuskich kibiców Juan Zarco. Synoptycy ostrzegają przed burzami na Śląsku, w Beskidach i w Małopolsce. Najcieplej teraz na wschodzie i w centrum 25-26 stopni. Chłodniej na zachodzie, tam już tylko 15-16. Jutro już nie tak upalnie jak w ostatnich dniach. Burzowo na wschodzie, w Warszawie i w Kielcach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup lodówkę Samsung No Frost z funkcją szybkiego mrożenia w klasie A+ za 2299 zł, a otrzymasz do 200 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy przez 24 godziny na dobę pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dzień dobry, witamy Państwa i zapraszamy do 19. Inside that we all can love, Rok temu, w maju 2016, ukazał się albumem Moon-Shaped Pool. 20 lat temu, w maju 1997, ukazała się płyta OK Computer. W kąciku na start zespół Radiohead Identikit, właśnie z tej, jak do tej pory, swojej ostatniej studyjnej płyty. Myślę, że kompozycja, do której wracałem najchętniej i najczęściej podczas słuchania tego albumu. 13 minut po godzinie 17. Bardzo proszę odwiedzać naszą stronę facebookową, stronę audycji Myśliwiecka 357. Lista obecności wirtualna do Państwa dyspozycji, no i mój adres, on się nie zmienia, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Myślałem, jaka muzyka na dzisiejszą spiekotę by się przydała. Może taka? Debiut Brytyjczyków z grupy Blenavon, That's Your Lord. Tak jest zatytułowana cała płyta. I My Bark Is Your Bite, utwór właśnie z tej płyty. Kwiecień 2017 roku, czyli jeden z tych albumów Tu i Teraz. Jeśli chodzi o słońce, o popołudnie, o sobotę, na przykład sobotę, no to wróćmy teraz na 3,5 minuty do klasyki. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on the sunny afternoon. I'm gone back to her mom, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me. Rok, czerwiec, Sunny Afternoon, zespół The Kinks. 21 minut po godzinie 17. Wiem, że mnóstwo osób po drugiej stronie czeka na dzisiejszych gości. Ten jeden już za chwilkę. Jeśli chodzi o Chrisa Cornella i wspomnienia związane z wywiadem dla Trójki, którego udzielił w 1999 roku, to po godzinie 18 myślę, że to będzie taka dosyć eksperymentalna forma radiowa, kiedy będę ten wywiad przypominał, ale warto chyba wrócić do tego, co się wtedy w Londynie stało 18 lat temu. Tymczasem 2017 rok, jesteśmy tu i teraz. Mr. Steve Nash w naszym studiu. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, cześć, bardzo mi miło. A wszystko dlatego, że Polskie Radio niedawno wydało płytę z naszym trójkowym znakiem jakości. Steve Nash and Turntable Orchestra Out of Fate. Podczas ubiegłorocznej trasy męskiego grania, kiedy rozmawialiśmy na antenie, ustaliliśmy, że tak cię będę zawsze przedstawiał. Steve Nash, po prostu. Tak, dzięki. No tak, spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby o tym porozmawiać i bardzo się cieszę, że akurat Polskie Radio wzięło pod skrzydła ten ciekawy, dość nietypowy, wydaje mi się, album i jest to miłe, że na antenie tego właśnie radia, którym wychowywałem się całe życie i którego całe życie słuchałem, mogę teraz prezentować swoją muzykę, która troszeczkę mimo wszystko, mam wrażenie, odbiega od standardów tego, co na co dzień jest tutaj prezentowane. Wiesz co? Odbiega i nie odbiega. Teraz uwaga, przykleję ci łatkę. Zobaczymy, czy będziesz zadowolony i czy tylko nie opuszczaj studia, proszę cię. Dobra, postaram się. Out of Fate. Jedna z pierwszych polskich, jeśli nie pierwsza polska płyta hipsterska z elementami muzyki klasycznej. No, może być, może być. Ciekawe porównanie. Nie wiem, czemu hipsterska, ale może dlatego, że w miarę starałem się tam zaprezentować moje nowoczesne inspiracje muzyką elektroniczną i moje starsze, już wyrobione wcześniejsze inspiracje muzyką klasyczną, no. Także mogłoby się zgadzać. Myślę, że tak. Ze względu na udział, jakiś element hip-hopowy w tej płycie. Tak, jest. Absolutnie. Tak sobie pomyślałem i pomyślałem sobie, że jeżeli dzisiaj na przykład, no bo teraz taki próbuję na szybko znaleźć sposób, żeby na przykład młodych ludzi, którzy interesują się muzyką, w jakiś sposób zahaczyć klasycznie. To jest świetny sposób, to jest świetny pomysł. No wydaje mi się, że mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że tak, że to się nam udało, tworząc ten projekt, ponieważ na same koncerty przychodzi na bardzo wielu odbiorców, którzy po raz pierwszy mają okazję w swoim życiu na przykład odwiedzić takie miejsca jak Filharmonia, więc myślę, że w jakiś sposób zarażamy ich tą bardziej klasyczną, instrumentalną odsłoną muzyki, którą prezentujemy również w swoim graniu. A znasz kogoś, kto na przykład nosi trampki, takie bardzo popularne i słucha klasyki? No nie, my nie nosimy trampek, więc... ale myślę, że tak, no wiesz, to się tak wszystko teraz fajnie zaczyna miksować, że moje pokolenie, czyli załóżmy pokolenie 90+, które mimo wszystko wyrastało na kanwie muzyki klasycznej, również obcowało z hip-hopem i ze wszystkimi innymi stylami muzycznymi, dlatego myślę, że teraz żyjemy, ja przynajmniej żyję w takich czasach, że jakiś taki eklektyzm we wszystkim nie jest mi obcy i wcale się go nie boję. Szkoła muzyczna w Łodzi, to była ulica Sosnowa? Nie, to w Łodzi była już Akademia Muzyczna. Akademia. Szkoła muzyczna była w Częstochowie. Później studia w Łodzi, a teraz piękne i sympatyczne życie w Toruniu. Okej. Okay. Powiedziałeś, że na początek, jak będziemy rozmawiać, to Celebration, utwór najkrótszy z tej płyty, bo od razu wiadomo, o co chodzi. Dlaczego? Zaczniemy od tego utworu. Jest to utwór, który w zasadzie w 80% wykonują sami DJ-e. Jest on bez towarzyszenia orkiestry i myślę, że on państwu najbardziej przedstawi wizję i to, co chcieliśmy przekazać, czyli po prostu czysty turntablizm, więc utwór Celebration. Bardzo proszę. Always back like this. Rad sensation. Celebration. Always back like this. Rad sensation. Give me some. Okay, let's begin. Okay, let's begin. No właśnie, Steve Nash and Turntable Orchestra Celebration. Co ci daje ta podbudowa muzyczna, ta baza? Bo powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj każdy może tworzyć muzykę, jeśli ma laptop, nawet nie do końca sprawnie działający. Wszyscy mogą tworzyć muzykę. Co to daje w takich momentach? Wiesz, na pewno pomaga mi to w eksplorowaniu różnych technik, które na pierwszy rzut oka może nie są takie, bym powiedział, oczywiste. I tak jak ja poznałem gramofon jako, nie wiem, załóżmy kilkuletni chłopak, zawsze wydawało mi się, że to jest instrument do miksowania muzyki na imprezach. Aha. Minęło dużo czasu, aż w wieku 18 lat nabyłem swoje pierwsze gramofony i okazało się, że tam chodzi w ogóle o coś innego, że miksowanie to jest fajna zabawa, ale cała jazda zaczyna się wtedy, kiedy po prostu zaczynamy tam wrzucać dźwięki, komponować po prostu na sam gramofon. I to przez ostatnie lata eksplorowałem. Starałem się moją wiedzę, inspiracje muzyczne przenieść na sam gramofon, żeby go poznać jak najlepiej, bo to jest bardzo młody instrument, wiesz, to jest instrument, który ma, strzelam, jakieś 30 lat w takim wykonywaniu rękoma. Steve, gramofon to jest przede wszystkim urządzenie. Oczywiście. Do klasycznego odtwarzania muzyki. Jasne, ja mówiąc gramofon mam wiesz, na myśli chociażby, nie wiem, płytę Herbiego Hancocka, gdzie jakieś pojawiły się pierwsze skrecze i to jest dla mnie właśnie używanie gramofonu. I wydaje mi się, że my jesteśmy w takim momencie w ogóle teraz dosyć ważnym, że to się tak super rozwija, że może się okazać, że za 10 lat to będzie zupełnie gdzieś indziej. Jesteś w stanie sobie wyobrazić, że na przykład istotne, ważne, prestiżowe uczelnie muzyczne będą szkoliły kiedyś swoich przyszłych absolwentów. Zrobię wszystko, żeby tak było. W zakresie właśnie gramofonu. Tak. Ja powiem ci, że jeśli miałbym jakikolwiek wpływ na edukację współczesnych muzyków, na przykład takich już w szkole w wieku gimnazjalnym, licealnym, na pewno na takie zajęcia wrzuciłbym zajęcia z grania na beatmaszynie i ze skreczowania, ponieważ to wyrabia poczucie estetyki, rytmu i no, bardzo otwiera głowę. Na pewno nikomu to nie zaszkodzi. Jedna rzecz, bo o tyle tutaj mówimy o takich sprawach technicznych, nowoczesnym podejściu do grania muzyki, czyli skreczowaniu, no może nie takim bardzo nowoczesnym, bo to już trochę lat ma, ale jednak to cały czas gdzieś tam jest taka, myślę, że domena tych wszystkich, którzy czegoś tam poszukują, skrobią, poszukują w muzyce, chcą to wyrazić w sposób inny. Natomiast ty na tej płycie również wyraziłeś to w sposób klasyczny, bo nagrałeś tę płytę z dużą orkiestrą. Ogromną orkiestrą. Tak, przede wszystkim muszę tu od razu powiedzieć, nagrał tą płytę ze mną pan Tadeusz Mieczkowski, którego serdecznie pozdrawiam. Nagraliście. Tak, nagraliśmy. W sensie, no, był tutaj aniołem stróżem, który realizował to nagranie. Tak, nagrywaliśmy tą płytę z 35-osobową orkiestrą smyczkową. Nagraliśmy na tej płycie materiał, który wcześniej przez jakieś 2 lata graliśmy podczas koncertu, więc przez ten czas te utwory bardzo się zmieniały. Te aranże, które już są finalnie na płycie, one tak sobie dorastały przez nasze 2 lata koncertowania i nie wiem, czy to jest ważne, ale ja muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z tego materiału, że uważam, że ta płyta jest fajna, spójna, dobrze mi się jej słucha w samochodzie, dlatego polecam wszystkim tą płytę szczególnie do samochodu, bo jest taką 42-minutową traskę idealna. No właśnie, chciałem ci powiedzieć, że nie odebrałem tego jako jakieś klasyczne przynudzanie, tylko po prostu relaks. To jest, dla mnie to był relaks, kiedy po raz pierwszy się z tym zetknąłem, jeszcze do tego, jak doszedł jeszcze OSTR, czy elementy hip-hopowe, to pomyślałem sobie, i tu mnie macie. Fajnie. I tu mnie macie. Panie dyrygencie, to jak to się pracowało z takim combo? Wzloty i upadki, ciągłe, na przestrzeni kilku lat były to ciągle wzloty i upadki, ponieważ wiesz, zaczynając od samego początku, ja musiałem nauczyć się pracować z moimi współtowarzyszami DJ-ami, których musiałem nauczyć jakiegoś wspólnego języka, żebyśmy mogli przeprowadzać próby i wspólnie ze sobą pracować. Później dochodziły do tego kontakt z orkiestrą, czasami orkiestry były bardziej na początku zaangażowane, czasami mniej, bo wiesz, no przychodzi 9, 7, 5 panów w czapkach z daszkiem i w bluzach z kapturem i my mamy teraz tworzyć muzykę i za 5 dni zagrać koncert. Czasami było to dla nich nie do przejścia, ale po pierwszej próbie wszystko się od razu wyjaśniało, że to nie jest oszukiwanie, jest po prostu porządne granie, czysta technika i to, co chłopaki wykonają na tych gramofonach, później poleci z głośników, więc no myślę, że wielu orkiestrom w Polsce udało nam się otworzyć oczy na turntablism. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Chciałeś sprawdzić, jak to brzmi przez radio. Utwór Fuga. No to sprawdźmy. We'll be right back. DJ Pac One. Dzisiaj gościem przy Myśliwieckiej 357. No i jak ci to gra? Fajnie. Przez bardzo radio. Fajnie, bardzo fajnie. Cieszę się, że poszło to w eter. Naprawdę. OSTR, Bish, Joe Kikas i Mulet. Tak jest. Mulet, tak, po prostu chyba. Tak, chyba Mulaty konkretnie, ale może być Mulet. Dwie szkoły wymowy. Dwie szkoły wymowy, dokładnie. Jak ich zebrałeś? To taka chyba droga życiowa. Zbisz pojawił się gdzieś tam w moim życiu kilka lat temu. Miałem przyjemność zagrać jakiś taki krótki support wraz z DJ-em Chmieliksem, który jest członkiem Turntable Orchestra, na koncercie, gdzie Bish odbierał swoją złotą płytę. Mhm. I to był taki moment, kiedy ja po prostu bardzo go doceniłem jako artystę, więc takim zupełnie naturalnym wyborem był telefon do niego i zapytanie, czy. I też o tyle jest fajne to, że ten utwór, który jest na tej płycie, miał swój początek znacznie wcześniej. To gdzieś taki super podstawowy szkielet tego utworu powstał, jak sam zrobiłem remix jednego z utworów Bisha pod tytułem Banicja. I ten utwór, który graliśmy w wersji instrumentalnej przez lata na koncertach, nazywał się Banicja. Więc Bish go dostał już wiedząc, że kiedyś tam te dźwięki się gdzieś pojawiły z jego wokalem, ale odniósł się do tego zupełnie w inny sposób. Ja oczywiście też wtedy od razu zareagowałem i zmieniłem ten utwór w zasadzie totalnie, dostosowując go do tego flow i do warstwy lirycznej, którą zaproponował. Co do Mulaty, czy Mulate. Nie, jest na pewno Mulaty. Z Mulaty poznałem się w zeszłym roku, kiedy robiłem taki koncert Steve Nash and Film Orchestra w Toruniu, gdzie tam miałem przyjemność gościć Tomka Organka i Natalię Nykiel, i wtedy właśnie Mulaty zrobiłeś teraz. I Mulaty wtedy tam występował jako w zasadzie producent muzyczny, grał na padach i dogrywał do tego różne efekty. No i okazał się w ogóle genialnym gitarzystą. Teraz na ostatnim koncercie premierowym naszej płyty zagrał już w odsłony basisty, ponieważ no, gra na basie równie dobrze jak na wszystkim innym, więc no, absolutnie genialny, świetny młody talent. No i ostatni, w zasadzie nie ostatni, Joe Kikas, to jest taki mój znowuż typ z czasów młodości, gdzie wraz z OSTR-em stworzyli taki na przykład utwór Copy Cats. No to jest w ogóle taki dla mnie banger z tamtych lat. I miałem przyjemność 2 lata temu pojechać do Hagi i spotkałem się tam z duetem producenckim Killing Skills i wtedy wspólnie wyprodukowaliśmy jeden z kawałków na ostatnią płytę OSTR-a pod tytułem To jest mój dzień. I ja spotkałem się wtedy z Joe Kikasem, zrobiliśmy też jakiś jeden wspólny numer, no i pojawił się flow, więc też po telefonie, czy powiedział, wjeżdżam w to, robimy. A jeżeli chodzi o Estera, to jest tak, najpierw jest intro, długie, słuchasz tej płyty i myślisz sobie, kiedy on się wreszcie odezwie, ale jak on się odzywa w tym utworze, no, długo się zastanawiałem nad tym, czy sprzedawać to od razu, co on tam tak naprawdę robi i jak on to robi, ale stwierdziłem, że forma, która jest na płycie, jest to forma, którą zawsze graliśmy na koncertach i chciałem zachować starą koncepcję i wyczekać na 5 słuchacza, który gdzieś tam w drugiej minucie czy przed drugą minutą Otrzymuje komunikat. Otrzymuje komunikat, który zaraz chyba państwo otrzymacie. Steve, mam do ciebie tylko jedną prośbę, żebyś... No bo tak, płyta jest nagrana, ogrywamy ją w Trójce. Ja myślę, że będę chciał jeszcze jakoś 2017 rok w styczniu podsumować w związku z tym albumem, więc się przygotuj na to, że cię będę niepokoił. Jestem zawsze przygotowany na twoje niepokoje. I mam tylko prośbę do ciebie, żebyś tego nie odkładał na półkę jako projekt już taki, który za kilka miesięcy będzie za przeszły. Żebyście jeszcze coś z tym zrobili. No motywujące kiedyś. Słowa. Dobrze. Będziemy działać, jak cały czas gramy tą samą ekipą, pracujemy, więc na pewno nie jest tak, że płyta to było odłożenie już tego projektu na drugi plan. Ja oczywiście też staram się rozwijać w zupełnie innych dziedzinach, żeby... jak najwięcej rzeczy poznawać. Zacząłem się teraz bardzo interesować sztukami audiowizualnymi, wideomappingami, różnymi takimi performatywnymi rzeczami. I to bardzo mi otwiera głowę już na sam taki wizerunek, myślę, tego zespołu i tego, jak to powinno brzmieć, wyglądać. I więc myślę, że każdy nasz kolejny koncert to jest najlepszy koncert, więc zapraszam państwa na nasz kolejny koncert, który prawdopodobnie będzie naszym najlepszym koncertem. Kiedy? Trudno powiedzieć. Teraz w najbliższym czasie będzie nas można zobaczyć we Wrocławiu 20 lipca. Występujemy podczas takiej bardzo dużej imprezy sportowej The World Games. A później wracamy z czymś na jesień, ponieważ na jesień ukaże się winylowa odsłona naszego albumu, na co czekam zdecydowanie najbardziej, ponieważ no, trzeba powiedzieć, że timetablizm to winyl, więc czekamy na winyl. Ja też na to czekam i bardzo ci chciałem za tę muzykę, za ten pomysł na tę muzykę i za tę płytę podziękować. Bardzo ci dziękuję za podziękowania w takim razie. Steve Nash, dzięki. Dzięki. Zapomina w życiu, te w euforii to sięga adrenalina szczytu. Nie liczę w klasie, ile kilo mija na liczniku. Z klubu do klubu, klimat podróżników. Nasz czas do koncertu, lekko ponad kwadrat. Szybki koniak z lotem, pęto słowa zwalnia. Wszystko dam z siebie, wiesz co to jak karma. Możesz dowiedzieć się od tych, co spoczęli na laurach. Nie ma nikt, trąg z kamienia, zobacz salę. Zostało 10 minut, dla mnie to jak alert. Nikt nie czeka na jeszcze jeden browar przy barze. OSTR, słychać to raz za razem. Baby czuję się jak Biggie, lecz się nie obnoszę z fejmem. Dwie minuty HM, już gotowy na wejście. Leci intro, chwytam Majka, co to za miejsce? Jeśli beat powoduje ciarki na skórze, jeśli ty w klubie chcesz ręce sam unieść, zawsze z tobą jak przyjaciel czy brat. Jak spojrzesz w moje oczy, to jestem taki sam. Jeśli beat powoduje ciarki na skórze, jeśli ty w klubie chcesz ręce sam unieść, zawsze z tobą jak przyjaciel czy brat. Jak spojrzysz w moje oczy, to jestem taki sam. We'll be right back.

Supernown, Soundgarden, 1994, wspomnienie o Chrisie Cornellu po godzinie 18. Teraz krótko i na temat. The Jam. Klasyce nigdy nie można zapominać. In the City, zespół The Jam. A przed 18 jeszcze podjęcie tematu sprzed tygodnia, Rolling Blackouts. All around us, I feel the moment passing us by.